zarówno podczas wyjazdów, jak i powrotów. Zatem noga z gazu. Piotr Łodej, Szerokiej Drogi. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PZU. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 sierpnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Winni katastrofy zostaną ukarani, zapewnia szef MSW Włoch. Ponad 30 osób zginęło, gdy pod Genuą zawalił się wiadukt. Żołnierzy z 20 roku uczczono na Powązkach. Za chwilę relacja naszego reportera. 21 października odbędą się wybory samorządowe. Druga tura 4 listopada. Datę ogłosił premier. Winni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, zapewnia minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini. Ponad 30 osób zginęło, gdy przed południem na autostradzie pod Genuą zawalił się wiadukt. Akcja ratunkowa trwa. Oficjalnie poinformowano o odnalezieniu w rumowisku ciał 22 ofiar, ale nieoficjalnie mówi się, że o 35 zabitych. Jest 16 rannych, 10 ciężko. Matteo Salvini podkreślił, że z powodu zaniedbań wiele mostów, wiaduktów i budynków we Włoszech grozi zawaleniem. Już dziś wieczorem rozpocznie się śledztwo i poszukiwanie konkretnych osób, które ponoszą odpowiedzialność za tę tragedię, której nie można zaakceptować. Minister zapewnił też, że rząd natychmiast weźmie się za remonty w całym kraju, nie oglądając się na unijne ograniczenia. Na miejsce katastrofy przybył premier Giuseppe Conte. Żołnierzy walczących 98 lat temu z bolszewikami uczczono na wojskowym cmentarzu na Powązkach. Uroczystość odbyła się w rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Walki trwały od 13 do 25 sierpnia. Zwycięstwo zdecydowało o zachowaniu niepodległości i przekreśliło plany komunistów o podboju całej Europy. Uroczystość podsumowuje Witold Banach. Uroczystość odbyła się przy pomniku poległych w 1920 roku pośród 3000 mogił żołnierzy, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak, oddając hołd bohaterom sprzed 98 lat, podkreślał, że ich postawa stała się inspiracją dla kolejnych pokoleń. To byli ludzie, którzy ustanowili podwaliny polskiego patriotyzmu, którzy stworzyli system wychowawczy, który zaowocował w czasach II wojny światowej postawą, która zaowocowała tym, że nie straciliśmy naszej tożsamości narodowej, że uchroniliśmy to, co najważniejsze, naszą wolność. Po wystąpieniu ministra odczytany został apel pamięci. Wzywam legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej. Stańcie do apelu, tak jak w 1920 roku stawaliście przeciwko bolszewickiej nawale. Uroczystość zakończyła salwa honorowa. Teraz na mogiłach żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej płoną białe i czerwone znicze. Wyraz pamięci i hołdu dla ofiary bohaterów sprzed 98 lat. Mówił Witold Banach. Dziękujemy za relację. 21 października odbędą się wybory samorządowe. Druga tura 4 listopada. Datę ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Najpilniejsze zadanie Państwowej Komisji Wyborczej to teraz zakończenie podziału gmin na okręgi, mówi przewodniczący komisji Wojciech Hermaliński. Jeszcze sobie jest niezakończone kilka spraw dotyczących podziału gminy na okręgi, no ale mamy nadzieję, mamy informacje takie, że prawdopodobnie one wszystkie się zakończą przed tym terminem, kiedy trzeba już rozplakatować obwieszczenia określające, wyznaczające granice okręgów, podające ilość radnych przypadających w wyborach, ilość mieszkańców w gminach, a to musi nastąpić najpóźniej 27 sierpnia. Państwowa Komisja Wyborcza do poniedziałku zdecyduje, czy karta do głosowania będzie miała formę książeczki czy płachty. Szef PKW zapewnił, że obsługujący wybory system elektroniczny działa sprawnie, co potwierdziły przeprowadzone testy. W związku z ogłoszeniem terminu wyborów od dziś partie polityczne, koalicje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i sami wyborcy mogą tworzyć komitety. We Francji zatrzymano Polaka przemycającego w półciężarówce ponad pół tony sproszkowanych konopi indyjskich. Skazano go na 3 lata więzienia oraz 2 600 000 euro kary celnej. Celnicy zatrzymali Polaka w pobliżu miasteczka Cambrai na północy Francji. Kierowca przedstawił dokumenty, z których wynikało, że przewozi on z Hiszpanii do Holandii materiały do produkcji rolnej. W samochodzie celnicy znaleźli metalowy cylinder długości około 2 metrów i średnicy 1,5 metra. W nim zapakowano było 286 paczek sproszkowanych konopi, które ważyły łącznie 522 kg. Polak stanął przed sądem wczoraj. To był serwis Trójki. Pora na sport. Tomasz Garazdowski. Ani się obejrzeliśmy, a już za chwilę zacznie się kolejny wielkoszlemowy turniej tenisowy. Ostatni w tym roku US Open. Organizatorzy imprezy w Nowym Jorku poinformowali, że rozdali dzikie karty. Najbardziej znani, którzy je otrzymali, to zwycięzca z 2016 roku, Szwajcar Stan Wawrinka oraz Białorusinka Wiktoria Azarenka i Rosjanka Swietłana Kuzniecowa. Ostatni turniej wielkiego szlema zacznie się 27 sierpnia, zakończy 9 września. Fernando Alonso nie będzie jeździł już w Formule 1 w przyszłym sezonie. Hiszpan ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wpływ na decyzję kierowcy miał fakt, że McLaren nie gwarantuje mu samochodu, którym można wygrywać. Już od jakiegoś czasu wiele wskazywało na to, że Alonso tak się będzie zachowywał. Ostatnio doszło nawet do sytuacji, w której zrezygnował z występu w Grand Prix Monaco, by ścigać się w Indianapolis 500. Tylko tego zwycięstwa mu brakuje, bo był mistrzem świata w F1, wygrał w barwach Toyoty tegoroczny wyścig 24 godziny w Le Mans. Teraz będzie miał czas, by skupić się na kolejnych wyzwaniach, na gonieniu swojego motoryzacyjnego wyzwania. Anita Włodarczyk, ta to ma szczęście, oprócz wielkich umiejętności. W niedzielę została mistrzynią Europy, dziś mistrzynią olimpijską. Chciałabym się z wami podzielić piękną informacją, jaką otrzymałam sprzed kilku godzin od Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który otrzymał dzisiaj oficjalne informacje z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczącą przyznania mojej osobie złotego medalu Igrzysk Olimpijskich z Londynu. Jest to dla mnie piękny dzień, tak jak miałam piękną złotą niedzielę w Berlinie, tak dzisiaj, wtorek 14 sierpnia, super wiadomość, która do mnie dotarła. Tak mówiła Anita Włodarczyk na Twitterze. Przypomnę, że tytuł odebrano Rosjance Tatianie Łysenko, która została złapana na dopingu. W Argentynie muszą się poważnie zastanowić. Po nieudanym mundialu w Rosji przyszłość Lionela Messiego w kadrze stanęła pod znakiem zapytania. Messi twierdzi, mniej i bardziej oficjalnie, że to, czy zostanie w kadrze, czy się z reprezentacją pożegna, w dużej mierze zależy od tego, kto zostanie nowym trenerem drużyny narodowej. W nocy padać będzie głównie na wschodzie, możliwe też burze z gradem. Na termometrach od 14 stopni w Zielonej Górze do 17 w Rzeszowie, Poznaniu i Gdańsku. Środa pochmurna i gdzieniegdzie deszczowa. Burze na południowym wschodzie i wschodzie. W Koszalinie i Rzeszowie 21 stopni, w Olsztynie i Krakowie 23, w Poznaniu i Katowicach 24, w Warszawie i Opolu 25, we Wrocławiu 26. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla województwa świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, południowej części śląskiego oraz centralno-zachodniej części podkarpackiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w województwach mazowieckim, podlaskim, północno-zachodniej części lubelskiego oraz centralno-wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia, ale przed upałami, obowiązują na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i województwie świętokrzyskim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 15 sierpnia. Rocznica Bitwy Warszawskiej. Jak to możliwe, że podnoszący się z ruin kraj zwyciężył? Czy ktoś nam pomógł? Jak reagowała Europa? 15 sierpnia o godzinie 16 specjalne wydanie programu Historie jak z książki. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Rozmowy zamiejscowe to nasze hasło na dziś w Klubie Trójki. Zaczniemy oczywiście jak zawsze od muzyki, a jak bardzo a propos ta piosenka na początek, to wyjaśni się za chwilę i za chwilę też wyjaśnimy tę telefoniczną metaforę. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty. Potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango,

A jednak pojawi się tam świetny pomysł, to my jesteśmy na tyle elastyczni, na tyle gorąco zapraszamy, że może uda nam się jakoś tam nagiąć nasze własne zasady, pod warunkiem, że ten pomysł, który dostaniemy, będzie rzeczywiście ciekawy. Tak z rozpędem zaczęliśmy, więc może teraz na chwilę przystajmy i proszę opowiedzieć, od czego to się zaczęło, jak to się stało, że Instytut Goethego, ale także partnerem jest projekt DNA Miasta, zainteresował się polskimi średnimi miastami i kulturą w tych miastach. Co chcecie tam znaleźć albo w czym chcecie tam pomóc? Instytut Goethego generalnie działa na całym świecie w dużych ośrodkach. No i ma mnóstwo doświadczeń z działalności w tego typu miastach. I zostałem zaproszony na rozmowę, bo jakby pracownicy Instytutu Goethego byli ciekawi, co dzieje się poza Warszawą, co dzieje się poza Krakowem, jak to tak naprawdę wszystko wygląda i czy w jakiś sposób można w tych miastach pojawić się, zaistnieć. Oczywiście Instytut Goethego ma swoje własne cele, jakby związane z promocją kultury niemieckiej, nauczaniem języka i dla nich też to jest okazja do tego, żeby pojawić się i poszerzyć swoje jakby obszar oddziaływania. Ale bardzo mi się podobało to, że oni po prostu byli ciekawi tego, co tam się tak naprawdę dzieje, jakie te miasta są. I to był też taki moment, w którym zaczęły się pojawiać coraz więcej informacji o średniej wielkości miastach, ale w takim negatywnym kontekście. Pojawił się taki raport o wyzwaniach strategicznych, czy też jakby związanych z przyszłością profesora Śleszyńskiego i tam głównym hasłem było kryzys, no bo rzeczywiście, jak sobie zobaczymy na przykład dane demograficzne, to się okaże, że te miasta średniej wielkości będą bardzo mocno się wyludniać, no ale wiemy też, że to tak naprawdę nie wygląda. Media podchwytują takie hasła, no bo słowo kryzys w tytule przyciąga u czytelników. Jest też takie słowo inne, które dotyczy zwykle średnich miast, kiedy opisujemy sytuację tam, to jest też słowo marazm. Tak, tak, prawda? I w związku z tym zastanawialiśmy się, no dobrze, ale może to tak wcale nie jest. Ale pytanie, jak to sprawdzić? W związku z tym, no tak skonstruowaliśmy ten program rozmowy zamiejscowe, żeby po pierwsze rozmawiać z ludźmi, którzy tam tworzą, mieszkają i chcieliby się z nami podzielić swoimi obserwacjami. W związku z tym zaczęliśmy robić nasze spotkania, takie warsztaty poświęcone temu, no dobrze, jeżeli mielibyśmy się w tych miastach pojawić, mielibyśmy zaproponować wsparcie finansowe i merytoryczne, to jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, tak? No bo łatwo jest przyjść z perspektywy Warszawy i powiedzieć, no to teraz na przykład w takim Jaworznie, to my wam damy pieniądze, a wy tutaj zagrajcie tak, jak my tego chcemy. No, daleka nam była ta perspektywa. I też dlatego ważnym obszarem, czy też ważnym elementem tego programu rozmowy zamiejscowej jest stworzenie radia zamiejscowego. Bo chcielibyśmy, żeby ludzie z tych miast zaczęli mówić swoim własnym językiem o swoich własnych miastach, a my będziemy wtedy wówczas tylko słuchaczami tych opowieści. No bo też nie chcemy tak robić, że sobie pojeździmy, porozmawiamy i potem będziemy pozować na ekspertów o średniej wielkości miast. Nie, nie. To chodzi o to, żeby te środowiska, tych twórców, dobre pomysły wesprzeć i sprawić też, żeby ci ludzie też nawzajem się zobaczyli. Bo często jest tak, że nawet jakby twórcy średniej wielkości miast porównują się nie do innego średniej wielkości miasta, tylko porównują się do Warszawy i mówią, no tak, no w Warszawie to się dzieje, a u nas to rzeczywiście marazm i tak dalej. I to jest trochę zła perspektywa, więc trochę chcemy to podkręcać. Proszę opowiedzieć też, bo już odbyły się 3 takie spotkania. Na samym początku był nie kongres w Poznaniu, tak, tak. Potem były już spotkania, warsztaty rozmów zamiejscowych w Jaworznie i Wełku stosunkowo niedawno. Co wynika z tych spotkań? Jakie wnioski takie na początek wysnuliście? Właśnie taki między innymi, że nie ma kontaktu między tymi średnimi ośrodkami, między ośrodkami kultury w tych miastach, a oni mogliby sobie nawzajem dużo pomóc i wiele się od siebie nauczyć. Prawdopodobnie. Tak, myśmy mieli takie 2 główne cele, jeśli chodzi o te warsztaty. Po pierwsze zrozumieć, jak się tworzy, jak się żyje w średniej wielkości miastach, jakie są dobre strony tej sytuacji, jakie są złe strony tej sytuacji. Druga kwestia było to, jak przygotować program wsparcia, tak żeby rzeczywiście on umożliwiał nam współpracę z ludźmi, którzy mają fajne pomysły, a niekoniecznie umieją pisać wnioski. No i tworzyliśmy wspólnie podczas tych warsztatów te nasze zasady konkursowe, czy idee, które nam tutaj przyświecają. Ale też odpowiedź na to pytanie, na przykład, czy jest lepiej, czy gorzej? Tak? Czy się lepiej tworzy, czy gorzej kultury w średniej wielkości miastach? I od razu nasi uczestnicy tych rozmów mówili, nie, nie, jest trochę inaczej. Tak, jest inaczej, i myśmy dalej dociskali, no dobrze, a co to znaczy? No właśnie, prawda? No i na przykład wyszło nam to, że w tych średniej wielkości miastach jest łatwiejszy kontakt z publicznością, że jakby jest bliżej, nie tylko geograficznie do wszystkiego, ale także mentalnie. I to sprawia, że z jednej strony jest łatwiej, bo możemy od razu mieć feedback na temat tego, co robimy, jak robimy. Znamy naszą publiczność, nie musimy zamawiać wielkich, drogich badań do tego, żeby poznać, jakie są potrzeby i oczekiwania. Ale z drugiej strony jest także bliżej do decydentów. I to, w zależności od miasta oczywiście, sprawia, że niektórzy mówią, no dobrze, to może nie powinniśmy się narażać, tak, że niekoniecznie ta kultura może zadziałać pozytywnie, niekoniecznie to, co możemy, to chcemy robić, może spotykać się z pozytywnym odbiorem i ten jakby reakcja jest natychmiastowa, tak? No i też niestety w tych miastach jest o wiele mniejsze środowisko twórców i inwentorów kultury, co ma swoje dobre strony, bo ci ludzie się znają, wspólnie tworzą, łatwiej o nawiązanie partnerstwa, łatwiej o zaproszenie kogoś do działania, ale z drugiej strony, to już jest mniej pozytywna kwestia, często takie środowiska są pozbawione świeżego spojrzenia. Wpadają trochę w marazm, wpadają też w kółko takiej wzajemnej adoracji i przestają się rozwijać. Czyli potrzebny jest jakiś czasami ten ekspert z zewnątrz? Też nie, znaczy może... właśnie to też pytaliśmy na przykład, czy powinniśmy takim miastom ruszyć na ratunek? Tak? No skoro są w kryzysie, część tych miast jest według profesora Ślesińskiego w kryzysie, to czy my powinniśmy ruszyć na ratunek? No oni odpowiadali zaraz, ale mentalność ratownika ma znaczenie. Znaczy, czy to jest tak, że ktoś przyjeżdża i chce ratować, czy ktoś po prostu chce przyjechać i z nami porozmawiać, pobyć z nami, bo my oczywiście potrzebujemy świeżego spojrzenia, świeżej perspektywy, ale niekoniecznie potrzebujemy kogoś, kto przyjedzie i będzie nas tutaj ratował, bo my nie czujemy... Rozpisze nam w punktach, co mamy zrobić i my będziemy to realizować. Oczywiście ja w ramach programu Diana Miasta zajmuję się jakby wspieraniem miast w wybudowaniu takiej swojej strategii kulturalnej, zdefiniowaniu tego, co jest ważne i co nie jest ważne. I rzeczywiście tam, przyjeżdżając z zewnątrz, czasami wypada mi powiedzieć więcej i też więcej widzę, bo mam tam różne swoje sposoby na rozeznanie się sytuacji. Ale często jakby nie chodzi właśnie o to, żeby takie wsparcie eksperckie, tylko po prostu pobycie, posłuchanie, porozmawianie, współpraca i o to jest trochę trudniej, no bo często jakby osoby z zewnątrz przyjeżdżają zrobić jakiś projekt albo przyjeżdżają na jakieś zlecenie, a nie po prostu po to, żeby porozmawiać. I dlatego uważam, że ten program rozmowy zamiejscowej jest wyjątkowy. Z tego właśnie względu, że my chcemy rozmawiać, a nie chcemy zrobić swoje nasze projekty, a potem pochwalić się, że o, takie świetne nam wyszły tutaj działania. To raczej chodzi o to, żeby trochę sobie nawzajem się wesprzeć, nawzajem lepiej się zrozumieć, bo to potem każdemu z nas umożliwi łatwiejszą pracę w przyszłości, po prostu. Artur Celiński w studiu przy Myśliwieckiej, kurator projektu Rozmowy Zamiejscowe, a przy telefonie w Jaworznie Katarzyna Pokuta. Dobry wieczór, pani Katarzyno. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pani Katarzyna jest animatorką kultury z Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie i też uczestniczyła w tych warsztatach rozmów zamiejscowych w Jaworznie. To na początek, pani Katarzyna, zapytam w takim razie o wrażenia z tych warsztatów i o to, co z pani punktu widzenia było najistotniejsze i najbardziej wartościowe. No przede wszystkim możliwość poznania nowych osób, poznanie animatorów kultury z różnych miast, wymienienie myśli, wymienienie doświadczeń dotyczących kultury i myślę, że wygląda to tak, że w średniej wielkości miastach, bo pewnie o takich mówimy, wygląda to podobnie, że wszędzie ta kultura jest niedofinansowana, ale ludzie pracujący w sektorze kultury często przez wiele lat starają się działać mimo wszystko. To proszę opowiedzieć o tym, jak to wygląda w Jaworznie. Ja tutaj pokuszę się o wspomnienie kilka lat temu z taką ekipą kina objazdowego Polska Światło Czuła, Doroty Kędzierzawskiej i Artura Reinharta. Byłam w Jaworznie i pokazywano tam film o Danucie Szaflarskiej Inny Świat. I to było w czasie, kiedy nie było możliwości innej, żeby zobaczyć film w Jaworznie. Czy coś się zmieniło na przykład, jeśli chodzi o kino? Jeśli chodzi o kino, to tak, zmieniło się. Mamy takie kino komercyjne, czyli multikino, ale też mamy taki drugi nurt filmowy, mianowicie sama za to akurat odpowiadam i prowadzę, czyli klub filmowy. Czyli świetnie trafiłam z tym pytaniem. Tak. Klub filmowy, który prowadzę od 10 lat, a od ponad 6 lat w Teatrze Sztuk, w moim nowym miejscu pracy. Klub filmowy Alternatywa. I skierowałam skierowany początkowo był głównie do seniorów, do uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale rozszerzył swoją działalność, tak właściwie każdy może przyjść i obejrzeć z nami film. Pani Katarzyno, proszę jeszcze opowiedzieć, to już może konkretnie też o działalności Teatru Sztuk w takim razie. Teatr Sztuk w Jaworznie, właśnie Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie, to jest młoda instytucja, która powstała początkiem 2012 roku i też mam przyjemność od początku istnienia instytucji w niej pracować. Przede wszystkim, co jest ciekawe w naszej instytucji, to to, że ma dosyć niechyba standardową strukturę. Właściwie chyba tej struktury organizacyjnej nie ma. Oczywiście poza tym pionem administracyjnym, dyrekcją, to grupa pracowników, artystów, twórców, edukatorów. Każdy z nas ma własny jakiś dorobek, czy to artystyczny, czy edukacyjny. Pracujemy zadaniowo, pracujemy projektowo i każdy z nas tak naprawdę odpowiada za swoje działania. Myślę, że też nasza instytucja może tym się pochwalić, że mamy własne produkcje teatralne, muzyczne, organizujemy różnego rodzaju wystawy i prowadzimy dość szeroką działalność edukacyjną z zakresu teatru, filmu i sztuki. A jak to jest z zainteresowaniem mieszkańców Jaworzna? Czy ono się bierze samo z siebie, czy trzeba bardzo rozreklamowywać działalność takich instytucji jak Teatr Sztuk, żeby ludzie się pojawiali na różnych państwa działaniach? Przede wszystkim myślę, że przyciąga marka teatru. To jest na pewno ten jeden z istotniejszych czynników. Ważne też są nazwiska osób, które prowadzą zajęcia, czy organizują jakieś wydarzenia artystyczne. Ale na pewno istotne jest to, że jest pewna grupa ludzi, która uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalnych, nie tylko Teatru Sztuk, ale innych instytucji kultury w naszym mieście, bo obserwuję to już od lat, że są ludzie, którzy są stale zainteresowani, ale też istotnym sektorem, do którego trafiamy, to są dzieci i młodzież. I tutaj myślę, że jest to zasługa nauczycieli, którym się chce i którzy chętnie z młodzieżą przychodzą i z dziećmi do naszej instytucji. Gdybym jeszcze panią zapytała o takie największe wyzwania, czy to pozytywne, czy negatywne w pracy w takiej instytucji w mieście średniej wielkości, to co by pani wymieniła tutaj? To na pewno braki finansowe. I z jednej strony jest to duża trudność, ale z drugiej strony takie stałe niedofinansowanie czy ograniczone możliwości finansowe wzmagają kreatywność i wzmagają też potrzebę szukania dodatkowych pieniędzy i szukania jakichś właśnie grantów, które pozwolą na dodatkowe działania artystyczne czy edukacyjne. Katarzyna Pokuta, Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za to krótkie spotkanie telefoniczne i życzę powodzenia we wszelkich działaniach Teatru Sztuk. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiamy. A w studiu wciąż Artur Celiński. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie to oczywiście jeden z przykładów takich instytucji w całej Polsce, które są, ale przyznają państwo, ta energia, z którą pani Katarzyna Pokuta opowiada o swojej pracy, to jest właśnie coś, o co teraz chcę zapytać, panie Arturze, bo w tych wszystkich spotkaniach, nie tylko z rozmowami zamiejscowymi, także z programem DNA Miasta, czy różnymi innymi polami pana działalności, spotyka pan mnóstwo ludzi, którzy się właśnie kulturą w różnych ośrodkach, w różnej wielkości ośrodkach zajmują i czy to nie jest tak, że tutaj rzeczywiście na pierwszym miejscu jest ta pasja, bo to są często ludzie, którzy są źle opłacani, muszą rzeczywiście, tak jak mówiła pani Katarzyna, wiele takich kreatywnych potyczek też wykonać, żeby zdobyć pieniądze na kolejne projekty, a jednak ta pasja góruje. Ja powiem więcej, że gdyby nie ten entuzjazm, gdyby nie ta energia, to polskiej kultury by już dawno nie było. Bo oczywiście, proszę sobie zadać takie jedno pytanie. Skąd się biorą twórcy w Polsce? Oczywiście jesteśmy zdolni do tego, że mamy wielkich twórców, ostatnio Olga Tokarczuk, tak, która zdobywa międzynarodowego Bookera i jesteśmy wszyscy z tego dumni. Tylko, że jakby w polskich miastach, nie tylko tej średniej wielkości, tych mniejszych i większych, mamy mnóstwo twórców, którzy pracują w tej kulturze przez wiele lat, zarabiają naprawdę niewielkie pieniądze, muszą się zmagać dzień po dniu, rok do roku, z mnóstwem przeszkód. Proszę, na przykład pani Katarzyna Pokuta mówiła o niedofinansowaniu. No jest permanentne w Polsce, czy kultura jest bardzo mocno niedoinwestowana, mimo tego, że myśmy jako kraj pomiędzy 2008 a 2014 wydali 8 miliardów złotych na infrastrukturę kultury. Mhm. Więc jak policzymy sobie te pieniądze, to na papierze ich wcale nie jest mało, ale kiedy zobaczymy, jak to wszystko jest dystrybuowane, jak jest dzielone i tak dalej, to rzeczywiście jest niedoinwestowanie. Pensje w kulturze są dramatycznie niskie. I myślę, że wiele osób z taką kreatywnością, tak jak pani Katarzyna Pokuta, które konsekwentnie realizują swoje działania, umieją zdobyć sojuszników pieniędzy na swoje działanie, gdyby nie ten entuzjazm, i gdyby nie to, że czują te osoby misję działania w kulturze, to już dawno świetnie by się znalazły na rynku komercyjnym, gdzie pensje są o wiele większe. I nie ma tych wszystkich niebezpieczeństw, z którymi muszą się zmagać twórcy kultury w Polsce. I oczywiście jakby polityka kulturalna, którą ja się zajmuję, ma mnóstwo możliwości wpływania na te elementy. Proszę posłuchać, tam w Jaworznie zrobiono instytucję, która ma bardzo ciekawą strukturę, która jakby łączy różne niezależne osoby, pewne pasji, pozwala im działać. Nie w każdym mieście tak się dzieje. Nie w każdym mieście ten, kto ma pasję i swoje pomysły, może te pomysły realizować. Czasami musi realizować pomysły swojego burmistrza, bo burmistrz powie, no skupiamy się na przykład na organizacji Dni Miasta. Albo robimy tylko takie wydarzenia, które na pewno ucieszą masową publikę. O waszych własnych pomysłach może kiedyś, jak będą pieniądze, to porozmawiamy. Tam jest trochę inaczej. To też chodzi właśnie o to, że te miasta muszą tworzyć warunki do tego, żeby takie osoby mogły swoją pasję wykorzystać, mają swoją energię wykorzystać po to, żeby zrobić świetne projekty. W naszych badaniach też okazuje się, że jednym z jakby takich kluczowych, pozafinansowych barier rozwoju kultury jest przekonanie, że ludzie się nie interesują, że ludzie mają niechęć do wychodzenia ze swoich domów, do uczestnictwa w kulturze. No i oczywiście to jest jakby wielki problem, no bo z jednej strony próbujemy to rozwiązać za pomocą edukacji kulturalnej. I też jakby z mojego doświadczenia wiem, że często najłatwiejszym odbiorcą jest właśnie dziecko, ewentualnie wczesna młodzież i potem senior. Wszystko, co pomiędzy, sprawia wiele trudności. I też proszę na przykład sobie pomyśleć, że taka edukacja kulturalna w Polsce z prawdziwego zdarzenia jest prowadzona od 15 lat. Tak, to w związku z tym te dzieci, które przychodziły na samym początku, dzisiaj już są taką młodzieżą, mają 18, 19, 20 lat i tej młodzieży nie ma w instytucjach kultury. Oni się gdzieś rozpierzchli, nie są zauważalni. No i to jest pytanie, czy my robiliśmy tę edukację kulturalną dobrze, skoro dzisiaj ci ludzie, których edukowaliśmy 10 lat temu, tej kulturze nie uczestniczą. No i tym ja się też zajmuję, tak żeby trochę zmierzyć sobie te, jakby jakość tych warunków do tworzenia kultury. Ale czy możemy... są jakieś wnioski, dlaczego nie uczestniczą? Tych wniosków jest mnóstwo, myślę, że byśmy musieli 24-godzinny maraton zrobić, no, poświęcony temu, ale to też więcej jest efekt tego, że wykorzystujemy tą energię, tą niesamowitą pasję ludzi, natomiast nie tworzymy warunków, w których ta energia jest przeszczepiana na systemowe rozwiązania, w których ten system też się uczy tych doświadczeń, więc mówimy ludziom fantastycznie, chce ci się tworzyć, chce ci się robić, rób, jeżeli to już w ogóle jest komfortowa sytuacja, ale nie zapewniamy takiego merytorycznego wsparcia do tego, żeby potem ta wiedza i pasja tych ludzi przenikała do jakby polityki kulturalnej, sposobu finansowania pewnych działań. Więc często jest tak, że ta kultura upada w momencie, kiedy ta osoba pełna pasji mówi, dobrze, ja już nie mam siły. Ja już muszę, bo mam dzieci, mam na utrzymaniu rodzinę, muszę zrezygnować, bo te pieniądze, które dostanę w tym jakby momencie nie wystarczają. I to też jest wielki ból średniej wielkości miast, że mnóstwo ludzi z pasją i z energią, o których, jak wiemy, jest kluczowa dla rozwoju kultury w Polsce, wyjeżdżają do innych miast. A z drugiej strony jest też, jeśli chodzi o odbiorców, taka grupa na pewno już ludzi, którzy po prostu z możliwości uczestniczenia w kulturze korzystają w najbliższych dużych ośrodkach, zostawiając to, co się dzieje ewentualnie w ich średnim mieście, to ich nie interesuje być może. Może z takiego założenia wychodzą, że u nas nic się nie dzieje. To hasło, że tu u nas się nic nie dzieje, jest bardzo powszechne i ono często jest mylne, bo dzieje się bardzo dużo, tylko proszę pomyśleć sobie, jeżeli mamy twórcę kultury, animatora, edukatora, który dużo swojego czasu poświęca na stworzenie programu, na to, żeby to było interesujące, i zarabia 2100 zł na rękę, bo to jest taka skala zarobku, szanowni państwo. 2100 zł na rękę dajemy ludziom, którzy odpowiadają za tworzenie kultury w naszym mieście, za coś, co przecież wiemy dokładnie, że bez kultury nie ma w ogóle szans mówić o przyszłości, o rozwoju i tak dalej. I te osoby jeszcze mają być producentami, mają być promotorami, marketingowcami i tak dalej. Tego się nie da zrobić. Nie możemy oczekiwać, że ta niedowęsowana kultura będzie nie tylko robiła świetne wydarzenia, ale także świetnie promowała te wydarzenia w całej przestrzeni miejskiej. W związku z tym nie dziwnego, że ludzie czasami mają przeświadczenie, że u nas się nic nie dzieje, a nawet jeśli coś się dzieje, to do nich ta informacja nie dociera, a nawet jeśli dociera, to ona nie jest w taki sposób podana, no bo nie zajmują się tym ludzie, którzy profesjonalnie mają doświadczenie w promocji i marketingu. W związku z tym myślą sobie, może niekoniecznie to jest dobre, tak? No bo słyszeli, widzieli gdzieś w telewizji albo tam, że tam gdzieś w innym mieście są o wiele fajniejsze wydarzenia, więc oni tam oczywiście pojadą. Ale też najnowsze badania uczestnictwa w Polsce pokazują, że uczestnictwo w kulturze jest bardzo towarzyskim elementem. I być może czasami ludzie myślą sobie, dobrze, no tam oczekuje się od nas, że pójdziemy i że będziemy się tą kulturą zachwycać. A może to nie jest miejsce dla nas, bo my tylko chcemy tam pójść, posiedzieć sobie wspólnie, poczuć atmosferę. Więc jakby tutaj jest mnóstwo takich kwestii, o których można byłoby mówić nieskończoność, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli oczekujemy od ludzi, którzy są pełni pasji bycia profesjonalistami w każdej dziedzinie, nie tylko w tym, co robią na co dzień, no to może to nie jest do końca słuszne założenie. I to też chcemy pokazać w tym naszym programie Rozmowy Zamiejscowe, że można robić kulturę, można to być element dyskusji o mieście, ale warto tą kulturę wspierać. I to nie tylko tak, że powiemy, poklepimy kogoś po plecach, powiemy, świetną robotę pan czy pani wykonuje. To jest wiele bardziej skomplikowana kwestia i niekoniecznie wszystkie miasta chcą o tych kwestiach rozmawiać. Panie Arturze, pan wspomniał kilka razy ten raport profesora Śleszyńskiego. Niedawno w Klubie Trójki była mowa, profesor Śleszyński był gościem, ale gdybyśmy mogli przypomnieć w kilku zdaniach, co z tego raportu o średnich miastach polskich wynika. I też w kontekście tym, o którym rozmawiamy oczywiście. Tak. Czyli profesor Śleszyński zaczął zbierać dane na temat życia w tych mieście, dane dotyczące demografii, rynku pracy, oczywiście wydatków, budżetu i tak dalej. I na podstawie tego postawił taką tezę, że duża część z miast średnich i małych traci swoje funkcje. Że czekają je bardzo duże wyzwania demograficzne, depopulacja i w związku z tym te miasta nie mają pomysłu na siebie często, a prognozy wynikające z danych pokazują, że te miasta znajdują się w kryzysie i być może nawet nie tylko nie będziemy mówili o rozwoju tych miast, ale będziemy mówili o tym, w jaki sposób te miasta będą powoli się zwijać. No i oczywiście ten raport jest dosyć obszerny, trwają też dyskusje, czy on jest pod względem metodologicznym słuszny, czy nie, ale do świadomości publicznej, do mediów przebiła się właśnie ta główna teza, że polskie miasta są pogrążone w kryzysie. W związku z tym nawet polski rząd powiedział, no to teraz spróbujemy taki specjalny program dla 122 miast przygotować, żeby tych rozwój tych miast wesprzeć. Ale ja myślę, że często popełniasz taki błąd, że te miasta możemy wesprzeć, dając im więcej pieniędzy albo oferując im jakieś tutaj dotacje i tak dalej. I proszę też zauważyć, że myśmy w Polsce mieli taki wielki zastrzyk gotówki w postaci dotacji unijnych. I nie wszystkie miasta wykorzystały te dotacje tak, żeby rzeczywiście zwiększyć sobie poziom kapitału takiego intelektualnego, społecznego i tak dalej. Często te pieniądze były wydatkowane na jakieś baseny, akwaparki, czy zupełnie jakby nieistotne z punktu widzenia rozwoju. No i teraz będzie problem. I o tym też mówi profesor Śleszyński, że być może ta szansa została zmarnowana. I dlatego coraz więcej też miast zastanawia się, a może to kultura byłaby takim naszym nośnikiem do zmiany. No tylko wracamy do tematu niedoinwestowania, tego trochę marazmu, tego wykorzystywania misyjności i pasji twórców kultury. No i myślę, że to jest też okazja do dobra w najbliższych latach, dlatego żeby porozmawiać, no dobrze, jeżeli oczekujemy od kultury, że ona będzie naszym czynnikiem rozwoju, to jak my możemy zapewnić w ogóle możliwości tego, żeby ta kultura wyskoczyła, nie? Żeby ona zaczęła rosnąć i zaczęła coraz szersze kręgi, nie tylko zapewniała nam rozrywkę, nie tylko zapewniała nam wolny czas, nie tylko rozwijała nasze kompetencje, ale również trzeba przynosić pieniądze. No ale to jest chyba rozmowa, która dopiero jest przed nami. A przy telefonie kolejny gość, Magdalena Kubecka. Dobry wieczór, pani Magdaleno. wieczór. Pani Magdaleno, to ja może dopowiem do Pani imienia i nazwiska takie funkcje. Badaczka, animatorka kultury, związana między innymi z magazynem Miasta i programem DNA Miasta, ale także z siecią latających animatorów kultury. To wszystko się zgadza, tak? Pani Magdo, to może kontynuując ten wątek poruszony przez pana Artura Celińskiego, który jest w studiu, zapytam w taki sposób. Jak na świecie taka sytuacja wygląda, jeśli chodzi o średnie miasta? Bo pani też miała okazję prowadzić badania między innymi w Stanach Zjednoczonych. Tak, znaczy to właśnie odnosi się dokładnie do tego, co Artur Celiński powiedział na samym końcu, do tych pieniędzy. Znaczy właśnie coś, co charakteryzuje wiele miast, trudno je nazwać w Stanach średnimi. Ja bym je nazwała raczej takimi miastami w przemianie, w procesie przemian, na przykład postindustrialnymi. To właśnie pokazywanie takiego wymiernego, liczbowego wręcz aspektu kultury w mieście. Ja prowadziłam badania w Chicago, ale też jakby, który jest wielkim miastem, metropolią, ale także w regionie i tutaj kilka miast tego pasa rdzy właśnie, które się zmagają z stworzeniem swojej nowej tożsamości po tej erze industrialnej, stawia właśnie na kulturę i tak naprawdę bardzo często chodzi po prostu o pokazanie w tych miastach, w których ta kultura faktycznie, instytucje kultury dobrze, sensownie, intensywnie działają, o pokazanie tej wymiernej skali, bo to jest bardzo trudno mierzalne, to jest trochę abstrakcyjne i tak naprawdę to trudno sobie wyobrazić, na co to się w ogóle przekłada. I nie wiem, jest miasto Cleveland w stanie Ohio, które stworzyło takie partnerstwo na rzecz kultury i sztuki, złożone zarówno z instytucji publicznych, jak i niezależnych podmiotów, organizacji i przedstawicieli samorządu i oni właśnie próbują pokazywać ten wpływ kultury. Pokazują to bardzo prostymi danymi, na przykład wyliczyli, że w sektorze kultury szeroko rozumianym zatrudnionych jest tyle osób, co wypełniłoby tam 8 tysięcy etatów, załóżmy, tak? No to jest jakby po prostu jakaś konkretna liczba, która może działać na wyobraźnię, która może pokazywać, że to jest też taki sektor, który generuje konkretny jakby obrót i konkretny zysk też dla miasta czy dla regionu. Ale strategie są różne i na przykład w Norwegii, też w miastach poza dużymi miastami, które działają bardziej jako takie obważanki, na przykład wokół Oslo, Drammen czy Hamar, ta kultura się staje czymś tak naprawdę kluczowym, to znaczy tam dużo się mówi, podobnie zresztą jak na wyspach, dużo się mówi o kulturze jako remedium na wiele problemów cywilizacyjnych, tak? Jeśli samotność jest w tej chwili w rozwiniętych najbardziej miastach największym problemem, najbardziej śmiertelną chorobą, to zdaje się, że tak z tym właśnie mamy do czynienia. Depresja, samotność dla różnych grup wiekowych, szczególnie w takim starzejącym się społeczeństwie, pewnie będzie dużym wyzwaniem. To kultura rozumiana też jako generowanie sytuacji, miejsc spotkań, sytuacji takich społeczno-twórczych, więziotwórczych, tak naprawdę okazuje się najlepszym remedium. I tam z kolei, no, nie wiem, takie programy działają w Norwegii, jak przepisywanie recepty u lekarza na pójście do biblioteki, na spotkanie dosłownie, po to, żeby pokazać ludziom, że tak naprawdę no to nie swoje zdrowie i taką kondycję psychofizyczną możemy dbać właśnie uczestnicząc w inicjatywach lokalnych, niekoniecznie tylko stosując leki, tak? I to jest taki bardzo, bardzo, nie wiem, urokliwy, mały, drobny przykład, ale pokazuje no coś, co mogłoby funkcjonować na większą skalę, czyli takie właśnie postrzeganie kultury jako profilaktykę zdrowotną, wyrównywanie szans, takie po prostu horyzontalne postrzeganie tego jako czegoś kluczowego po prostu w funkcjonowaniu społeczności. Magdalena Kubecka jest przy telefonie, Artur Celiński w studiu. Czy pan by coś dodał do tego, panie Arturze? Tak, to jest bardzo ciekawe, co mówi Magda na temat tego, że ta kultura nie tylko, niekoniecznie musi stawać się przedsiębiorstwem rozrywkowym, który przyciąga turystów i generuje zyski, ale także pomaga na rozwiązywaniu istotnych problemów w naszych społecznościach. Niestety polskie miasta często idą na skróty, czy budują sobie wielkie nowe instytucje, albo inwestują w jakieś takie bardzo modne centra rozrywki i tak dalej. Natomiast zapominają o tym, że tak naprawdę bardzo mocno potrzebują animatorów i twórców kultury, których nie umieją potem skądinąd znaleźć, tak? A tutaj to jest oczywiście inwestycja, która ma bardzo długi czas trwania, tak? Znaczy, po pierwsze, tak jak mówiłem, skąd wziąć tego twórcę? On się musi urodzić takim twórcą, ale też trzeba go odkryć, trzeba go poprowadzić, trzeba dać mu pracownię tego, żeby mógł tworzyć, nauczyciela, który go nauczy i wprowadzi dalej i potem miejsce kontaktu z publicznością, bo przecież mówimy też o działaniach wystawienniczych. No i często miasta zapominają o tym, że to się tak nie da załatwić raz, dwa, trzy. No, oczywiście można sobie kupić festiwal i polskie miasta to praktykują, tak? Wydają 2-3 miliony złotych na to, że z jednego miasta do drugiego przeniesie się festiwal. Patrzmy przypadek z Łodzi do Bydgoszczy, festiwal Camera Image, albo z Poznania do Łodzi z kolei Transatlantyk, prawda? I to jest często takie najprostsze narzędzie tworzenia polityki kulturalnej w mieście, zapominając o tym, że koncentracja na twórcach, wsparcie ich rozwoju może przynieść o wiele lepsze efekty niż kupienie sobie marki festiwalu. I oczywiście cieszymy się wtedy, bo każde medium o tym mieście mówi, ale to ma bardzo krótki okres przydatności do spożycia. Pani Magdo, jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać. W związku z tym pani też zaangażowaniem w sieć latających animatorów kultury, bo o odbiorców z drugiej strony, nie o twórców kultury i nie o animatorów. To znaczy, jak to wygląda od strony praktycznej? Wciąganie, aktywizowanie, przyciąganie przedstawicieli różnych grup wiekowych do instytucji kultury. No właśnie, że ja bym właśnie powiedziała, że chyba tak naprawdę to mamy do czynienia, czy powinniśmy mieć do czynienia i mamy do czynienia w takich najbardziej progresywnych organizacjach, instytucjach z takim nowym zjawiskiem, znaczy nie przyciągania i ściągania ludzi, tylko budowania tego wspólnie z ludźmi. Znaczy teraz nie mówi się już o tym, że tworzymy ciekawą ofertę i no i jak teraz przyciągnąć ludzi, jak to dobrze wypromować i gdzie tam plakat rozwieźć, żeby ludzie przyszli na to, tylko bardziej usłyszmy, co się dzieje w mieście lokalnie, nad czym ludzie pracują, zawsze są jacyś aktywiści, animatorzy, artyści, ale nie tylko, też po prostu, nie wiem, grupy sąsiadów, którym coś chodzi po głowie i instytucje stają się takimi bardziej instytucjami paraselowymi, czy takim wsparciem, taką przestrzenią, gdzie można realizować swoje własne pomysły. Więc teraz nie jest jakby jak przyciągnąć ludzi, tylko jak zbudować się z nimi wspólnie. Co oczywiście nie znaczy, że jest to prostsze i że to jest rozwiązanie wszystkich problemów z frekwencją i właśnie docieraniem do tych odbiorców czy uczestników kultury, bo to jest jakby chyba stałe utrapienie ludzi, którzy działają w kulturze. Znaczy, według mnie jest tak, że jeśli ta oferta zostaje od samego początku właśnie dobrze, sensownie zbudowana, odpowiada na to, co się dzieje lokalnie, ale też po prostu jest atrakcyjna, czy też gdzieś wpisuje się w jakieś mody, w jakieś trendy, jeśli ludzie patrzą na to, co się dzieje wokół i próbują gdzieś tam, mają nosa do tego, co tak naprawdę przyciągnąć lokalnie, to jest to chyba już na połowa sukcesu. To ta lokalność może być kluczem też do tego, prawda? To znaczy ludzie się po pierwsze znają, ta instytucja jest dosyć bliska, łatwiej może dostępna, a z drugiej strony no, projekty też zwykle dotyczą, albo pomysły też zwykle dotyczą tego, co się dzieje blisko, najbliżej wokół. Tak, tak, dokładnie. Pani Magdo, bardzo serdecznie dziękuję za to krótkie spotkanie telefoniczne. Magdalena Kubecka z urlopu, z tego co dziękuję wiem. Bardzo. Prosto. Dziękuję bardzo. Dziękuję i życzę w takim razie miłej kontynuacji urlopu, a w studiu wciąż Artur Celiński. Jeszcze na moment wrócimy do rozmowy. Gdyby ktoś chciał rozpocząć współpracę z taką lokalną organizacją, ośrodkiem, stowarzyszeniem, instytucją kultury, to gdzie ma szukać informacji? Z jakiej perspektywy? Z perspektywy mieszkańca zainteresowanego? Z perspektywy mieszkańca zainteresowanego. Znaczy najłatwiej pójść do instytucji pierwszego kontaktu. Ja to sobie tak nazywam domy kultury, biblioteki i tak dalej. I po prostu porozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują. I to chyba jest najszybszy sposób. Bo szukanie informacji w internecie jakby sprawia, że często można się natknąć na bardzo nieaktualne informacje. A z drugiej strony nie dla każdego jest dostępne też. Tak, ale dlatego jakby myślę, że sieć domów kultury i bibliotek w Polsce jest na tyle rozpowszechniona, że naprawdę każdy z Państwa łatwo może odnaleźć najbliższą taką instytucję, pójść do niej i zapytać. I mam nadzieję, że pracownicy tych instytucji będą na tyle otwarci, że z całych swoich sił pokierują w to miejsce, które akurat będzie najlepsze albo w jaki sposób można zacząć działać. Oczywiście też po prostu warto chodzić na wydarzenia kulturalne i spotykać się i rozmawiać z ich organizatorami. I naprawdę spotkają Państwo mnóstwo ludzi otwartych, pełnych pasji, to o czym mówiliśmy, którzy na pewno będą chcieli pomóc. Ale też starajmy się wywierać nacisk na nasze lokalne władze i mówiąc, że to nie chodzi o to, żeby nagle dać mnóstwo pieniędzy, bo myślę, że kulturze często zbyt dużo pieniędzy naraz zaszkodzi i przyniesie więcej szkody niż pożytku, ale zastanowić się, pytać o to, w jaki sposób te nasze lokalne władze dbają o rozwój kultury? Jak definiują swoją odpowiedzialność? Tak? No bo żeby było gdzie pójść i z kim współpracować, to ci twórcy też muszą gdzieś się pojawiać. Tak? W Polsce tak jakoś się utarło, że albo to jest organizacja pozarządowa, albo to jest instytucja kultury, albo to są indywidualni twórcy, animatorzy i tak dalej, i tak dalej. I często się okazuje, że na przykład w niektórych miastach nie ma organizacji pozarządowych tworzących kulturę. Tak jest w Jelenie Górze, tam jest doszło do zapaści tego sektora. I to jest niestety wielki problem dla tego miasta, narastający problem. I za chwilę się okaże, że jeżeli cokolwiek chce się zrobić, no to idzie się do instytucji kultury. A one pracują trochę w innym wymiarze. Nie wszędzie są takie, tak powiem, lotne instytucje jak w Jaworznie. Często to jest tak, że ta instytucja jest zamknięta w swoich własnych murach i jakby mówi, przyjdźcie do nas, wtedy my was ugościmy, ale absolutnie nie będzie chciała wyjść na zewnątrz. I to też jest ten problem. Panie Arturze, wróćmy jeszcze do rozmów zamiejscowych na koniec, bo zaczęliśmy od takiego, właśnie pan zaczął od zaproszenia, z którego można skorzystać jeszcze przez cały dzień, no dzisiaj wieczorem i jeszcze przez cały dzień jutro. To jest konkurs bliski mojemu sercu, bo to jest konkurs dźwiękowy, radiowy. Tak, tak. Dlaczego tak, akurat tak. na dźwięku też to się opiera? Bo dźwięki to jest bardzo uniwersalny język, w związku z tym nie będzie problemu z tym, żeby się nawzajem rozumieć, bo to też są projekty polsko-niemieckie. Poza tym tutaj jest też duże pole do popisu, bo my te dźwięki traktujemy bardzo szeroko, więc jeżeli ktoś chce organizować konkurs, nagrać dźwięki miasta, nagrać opowieści, zrobić audiobooka i ma na to pomysł, no to my bardzo mocno czekamy na takie pomysły. Sprawa jest bardzo prosta, bo my też staraliśmy się zrobić jak najprostszy formularz aplikacyjny, jak to możliwe. W związku z tym o swoim pomyśle mogą państwo opowiedzieć nam, wysyłając rysunek, tworząc animację, nagrywając wideo, nagrywając piosenkę. Wszystko jest możliwe. My potrzebujemy tylko od państwa takiego odpowiedzi na krótkie pytanie, na przykład na co państwo będą chcieli spożytkować budżet, albo kto będzie razem z państwem te projekty organizował. Nawet jeśli państwo nie mają osobowości prawnej, ale mają partnera, która takie coś ma, to można się do nas zgłosić. Tak naprawdę każdy się może zgłosić, oby tylko chciał ten projekt realizować we współpracy z mieszkańcami i w mieście średniej wielkości. I gdzie są informacje, gdzie jest ten formularz? Wszystko mogą państwo znaleźć na stronach Instytutu Goethego, tam jest taka specjalna zakładka rozmowy zamiejscowe, albo najprościej wejść też na Facebooka, tam jest profil rozmowy zamiejscowe i tam wszystkie informacje państwo bardzo szybko odnajdą. Ewentualnie można szukać na moim profilu na Facebooku, ja też z chęcią pomogę, jeśli tylko będę mógł. Myślę, że do tej rozmowy jeszcze będziemy wracać w trójkowych audycjach przy okazji realizacji tych pomysłów, ale także myślę, że temat kultury nie tylko w średnich miastach i polityki kulturalnej będziemy kontynuować. Artur Celiński, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję. Agnieszka Stępień, Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.